başı çeke müjgan. Bunu bana yapamazsın müjgan. İstesen de kopamazsın müjgan. Darbukası düm düm teker, oman oynar seke seke. Al yeşili mendil olur düğünlerde başı çeke müjgan. Yeşilli mendil olur düğünlerde başı çeke müjgan. Bunu bana yapamazsın müjgan. İstesen de kopamazsın müjgan. Darbukası düm düm teker, oman oynar seke seke. Al yeşilli mendil olur düğünlerde başı çeke müjgan. Yeşilli mendil olur düğünlerde başı çeke müjgan.